Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Iya sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli alaihi wa ala alaihi. Ya Ashiqul Mustafa, abashir binailil muna. Ya Ashiqul Mustafa, abashir binailil muna. Qadraka kasofa asofa asofa wa taba wafdul hana qadraka kasusafa wa taba wafdul hana ya ashiqal mustafa abshir binailil muna ya ashiqal mustafa abshir Safa wa taba wa fdul hana qadraka kasusafa wa taba wa fdul hana nurul jamali bada min wajhi syamsil huda nurul jamali bada min wajhi syamsil huda min wajhi syamsil huda min wajhi syamsil huda Sofa, wa taba waftul hana qad raqaka sosafan wa taba waftul hana tuhan ladhi biliko qad salam martako tuhan ladhi biliko Kun fazalam martaqo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.